kciuki. Na koniec zrobię raz jeszcze sam sobie przyjemność. Podkreślam, to jest mój ulubiony, a nie najlepszy moim zdaniem gitarzysta. Nazywa się Jan Akerman. Anna Regulska, Piotr Metz. To były Trzy Wymiary Gitary. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 stycznia i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nurkowie sprawdzają rzekę, policjanci okoliczne lasy. Już ponad tydzień trwają poszukiwania nastoletniego chłopca z Mokobud na Mazowszu. Papież wzywa wiernych w uroczystość Trzech Króli, żeby znaleźli w sobie pokorę i odwagę, odrzucili iluzję i pozorny splendor władzy. Justyna Kowalczyk odpadła z dalszych zmagań, które tym razem odbywają się w Szwajcarii. Udało się obniżyć poziom wody w rzece Liwiec. Nurkowie znów mogą penetrować jej dno. To kolejny dzień poszukiwań 12-letniego Pawła. Chłopiec zaginął w ubiegłym tygodniu wraz ze swoim o 3 lata starszym bratem. Jego ciało wyłowiono z rzeki w piątek. Prace ratowników śledzi Tomasz Marciniuk. Aby ułatwić pracę nurkom, od wczoraj obniżany był poziom wody w Liwcu. Dzięki temu udało się częściowo odsłonić jego brzegi. Niewykluczone, że to właśnie tam może znajdować się ciało chłopca. Na rzece cały czas pracują też strażackie łodzie z sonarami, które wskazują nurkom miejsca do zbadania. Równocześnie policjanci i miejscowi ochotnicy sprawdzają nabrzeża z lądu. Niestety innych metod poszukiwania nastolatka już nie ma, mówi oficer prasowy siedleckiej policji podinspektor Jerzy Długosz. Jak na razie wykorzystaliśmy wszelkie możliwe środki, aby właśnie ta sprawa jak najszybciej została wyjaśniona. Ratownicy po cichu przyznają, że czasem niestety w takich sytuacjach ciała nie udaje się odnaleźć lub odnajduje się dużo później. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Trzej królowie są wzorem, bo bardziej uwierzyli w dobroć Boga niż w pozorny splendor władzy, mówił Franciszek podczas mszy w Watykanie odprawionej z okazji dzisiejszego święta Objawienia Pańskiego, a papież znów krytykował współczesny świat. Magowie ze wschodu, których dziś wspominamy, mówił papież, reprezentują mężczyzn i kobiety poszukujących Boga w religiach i filozofii całego świata. I dlatego wskazują nam drogę, którą należy podążać w życiu. Widzimy wokół nas wojny, wykorzystywanie dzieci, tortury, handel bronią, handel ludźmi. Tym bardziej więc żłóbek przedstawia nam inną drogę od tej, którą zachwyca się mentalność tego świata. To droga uniżenia Boga, Jego chwały ukrytej w żłóbku w Betlejem, w krzyżu na Kalwarii, w cierpiącym bracie i siostrze, zakończył papież Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A ulicami polskich miast idą barwne korowody. W ponad 330 miejscowościach zorganizowano orszaki trzech króli, Kacpra, Melchiora i Baltazara. W Nowym Sączu monarchowie podążali do żywej szopki na koniach. Towarzyszyli im kolędnicy i tłumy mieszkańców. Rozpaliliśmy właśnie kadzidło, jestem giermkiem Melchiora. To jest bardzo ważne, żeby te tradycje nie zanikały, żebyśmy przekazywali to dalszym pokoleniom. Możemy zobaczyć trzech króli, jak jadą na koniach i jeszcze można zobaczyć koło szopki żywe zwierzęta. Bardzo ważne, ponieważ ja jestem chrześcijanką, chodzę do kościoła i chcę przekazać to dzieciom. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Piękny zwyczaj, no i zawsze wnosi taką atmosferę rodzinną również. I orszaki trzech króli przechodzą przez Polskę od 7 lat. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale sprintu techniką dowolną. Zawody odbywają się w Szwajcarii, są zaliczane do cyklu Tour de Ski. W pierwszym z 5 biegów ćwierćfinałowych na trasie liczącej prawie 1,5 kilometra Kowalczyk zajęła 3. miejsce. Sylwia Jaśkowiec, która ostatecznie też odpadła w ćwierćfinale, w 3. biegu była 6. Wszystko było już gotowe do startu, ale w ostatniej chwili amerykańscy eksperci odłożyli jednak start bezzałogowego statku kosmicznego Dragon, a miał on zawieźć zapasy dla astronautów, którzy są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także sporo sprzętu naukowego. Końcowe odliczanie przed startem z bazy kosmicznej na przylądku Canaveral na Florydzie przerwano ze względu na problemy techniczne. Na razie nie wiadomo, na kiedy planowany jest kolejny start. Specjaliści chcą zbadać na orbicie białka, które prawdopodobnie biorą udział w rozwoju choroby Alzheimera. Inne badania mają dotyczyć funkcjonowania układu odpornościowego czy hodowli kryształów. Nad misją czuwa prywatna firma SpaceX, która ma specjalny kontrakt z NASA. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Ma 33 metry wysokości i jest nową atrakcją turystyczną Grudziądza. W województwie kujawsko-pomorskim średniowieczna wieża Klimek została odbudowana i już dzisiaj pojawili się chętni, żeby zwiedzić potężną budowlę. Wieżę Klimek wybudowali w XIV wieku Krzyżacy i była ona najwyższą budowlą potężnego zamku. Po latach znowu można ją zwiedzać. Piotr Łukiewski, przewodnik. Była to wieża obronna oraz wieża obserwacyjno-sygnalizacyjna. Był najwyższy punkt w terenie. W średniowieczu wieża była również wykorzystywana jako więzienie. W tej wieży przetrzymywany był w pobycie pod Grunwaldem Mikołaj Zreńska, skazany później przez Krzyżaków na karę śmierci. Oraz w tej wieży, jak mówią stare kroniki, przetrzymywane były panie skazane w gruzińskich procesach czarownic. Przed turystami do pokonania 129 stromych schodów. Spróbujemy wejść, czy damy radę. Korzystamy, że jest ładna pogoda, że będą ładne widoki. Wieża została zniszczona przez Niemców w 1945 roku. Odbudowa kosztowała ponad 6 milionów złotych. Z Grudziądza Marcin Doliński. I została nam jeszcze prognoza pogody. Słonecznie, ale mroźno. Tak jest dzisiaj prawie w całym kraju. Na wschodzie do minus 8, w centrum minus 4, minus 6. Na zachodzie do minus 2, powyżej zera. Tylko na Pomorzu Zachodnim tam do plus 2 stopni. W nocy także solidny mróz, ale o tym już w prognozie pogody za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup miejskiego APA z rabatem 3000 zł w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 14. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Zima jest, pogoda na łyżwy, sanki, narty prawie jest. To w związku z tym po sygnale rozpocznie Tomasz Jachimek. Akademia Rozrywki. Kabaret Jachim Presents. Zapiski początkującego narciarza. Dzień pierwszy. O, trochę tak głupio zaczynać jakiekolwiek zapiski, ale fakty są nieubłagane. Tyłek boli. Nogi są tak ostemplowane siniakami jak paczka na poczcie. A w mięśniach takie zakwasy, że jak się na udzie położy salaterkę z mizerią, to człowiek ma po kwadransie sałatkę z kiszonych ogórków. Aha, no i jeszcze jedno. Kto wymyślił buta, który waży 14 kilo? Dzień drugi. Najpierw wywalasz się na orczyku, potem kilkakrotnie zapoznajesz się z wyboistościami stoku. Pięcioletnie bestie śmigają 6 razy szybciej. Z ciebie się nawet nie śmieją, bo cię po prostu nie widzą. Wyprzedza cię nawet ratrak. Jest zimno, a za kurtką pod kołnierzem masz 0,5 kg zmrożonego śniegu. Gdyby ktoś pytał, to za to wszystko płacisz grubą kasę i wykorzystujesz swój tygodniowy urlop. Dzień trzeci. Brawo! No, bravissimo! Jako jedyny na całym stoku zjeżdżasz na tak zwaną żabę. No, możliwe, że inni też potrafią, ale najwyraźniej się wstydzą. Ty wywalasz się kolejny raz, coraz bardziej umiejętnie układasz narty i zjeżdżasz na plecach przez pół stoku. Przychodzi pan porządkowy i wzruszonym głosem mówi, że owszem, bardzo dziękuję, ale oni mają swoje ratraki i że jak chcesz, to możesz jeździć normalnie. Porządkowy proponuje ci zwrot połowy sumy za skipasa, patrzysz na niego pogardliwie, o ile z pozycji żaby można patrzeć pogardliwie, i zjeżdżasz na plerach pod kolejkę gondolową. Dzień czwarty. Dziś przerwa, bo relaks. Co prawda po głupich 6 schodkach schodzisz kwadrans, ale przynajmniej się nie wywalasz. Dzień piąty. No, a jakaż zmiana nastroju? A jakaż zmiana nastroju? Na środku stoku znajdujesz knajpkę. Specjalność zakładu – grzane wino. Narty jakby zyskały nowego wymiaru. Dzień można zaliczyć do udanych, co prawda trzeba do tej knajpki dojechać, ale nie ma róży bez kolców. Dzień szósty. Ale ekstra, ale czat, ale tempo. Czujesz się na tyle pewnie, że po wizycie w knajpie jedziesz na przysłowiową krechę. Znaczy jechałeś, ale narty poniosło i wypadłeś na zakręcie. A teraz prujesz w dół w czerwonym śpiworze zwożony przez dwóch ratowników. Ale ekstra, ale tempo, to jest czat dopiero. To jest dopiero narciarstwo alpejskie, to jest pęd. Za rok przyjedziesz znowu i złamiesz sobie nogę pierwszego dnia. Szkoda czasu. Posiedźmy jeszcze chwilę na ławce, na peronie, nim nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno, dokąd dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno, dokąd dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Czerwony tulipan z piosenką, która mogłaby być mottem wszystkich zimowych sportowców. Jechałoby się za ratrakiem i nuciło pod nosem. Wczoraj, kiedy rozpoczynaliśmy pierwszą w tym nowym, lepszym roku Akademii Rozrywki, państwo wysyłali takie wspaniałe listy, że dzień dobry, że to pierwszy dzień dobry i pierwsze listy w tym nowym roku. I tak sobie wtedy pomyślałam, że dobrze byłoby mieć jakąś mądrą sentencję, którą mogłabym odpowiadać na państwa listy. I szukając rozwiązania w naszym archiwum, natrafiłam na pewne źródła. W kolejności teatrzyk Eterek z 1958 roku, w którym pojawi się Hanka Bielicka, Adam Mularczyk, Tadeusz Olsza i Jerzy Bielenia, następnie dla podkreślenia charakteru epoki, w której się za chwilę znajdziemy, zaśpiewają Jan Kociniak i Maciej Damięcki, potem Kabaret Jurki i Chorzy. Oto Rzym starożytny i pierwszy z długiego szeregu Cezarów, Gaius Julius Cezar. Wśród licznych powiedzonek, czyli bon mot tego znakomitego autokraty, figuruje również takie powiedzenie. Et tu brute contra me. Słowa te wypowiedzieć miał Cezar, kiedy wśród nastających na jego życie zamachowców ujrzał również swojego wychowanka, Marka Brutusa. Że jednak zwykł by umawiać w ten sposób już znacznie wcześniej, o tym dowiecie się za chwilę w teatrze Eterek. Galia est omnis divisa. O, Juleczku, mógłbyś już przestać pisać ten referat o Galii. A kiedy, kochana Porcja, muszę go skończyć na jutrzejszy zjazd. Divisa in parte stres, a dopiero zacząłem. Quarum non incolum. O, Marek Brutus idzie ku nam z głębi ogrodu. Widocznie furtka była otwarta. No, ja tego chyba nigdy nie skończę. Incolum belge. Salve. Salve. Jak się macie? Servus, stary. Salve, Porcja. Rączki caluję. Co ty tam smarujesz, Julek? Aliam aquitani. Servus, servus, referat na jutrzejszy zjazd. Piękny mamy dziś wieczór. Tak, ale nudny. Może by tak zorganizować jaką rozrywkę towarzyską? Cóż ty na to, stary? Tercjam, widzę, że wy mi nigdy tego nie dacie dokończyć. Trzeba będzie odłożyć zjazd. O, kochany, jak ja się cieszę. Może naprawdę jakoś byśmy się rozerwali, co? A jakby się moja porcyjka zapatrywała na porcyjkę, Brydża? O, jesteś równie dowcipny jak mężny, Cezarze. Świetnie, zagrajmy w Brydżyka. O, no nie ma czwartego. Może poslać Pokasjusza. Poślijmy. Gra jak noga, ale teraz w okresie kanikuły nikogo lepszego nie znajdziemy. O, nie fatyguj się, Porcjo. Właśnie Kasjusz dzwoni od frontu. Stary pieczeniarz często tu wpada w porze wieczornych posiłków. Aha, potrafi świetnie wywąchać, kiedy robię medalion z flaminga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Salwety. Salwety. Salwety. Przechodziłem właśnie obok i właściwie nie chciałem wam przeszkadzać przy wieczornym posiłku. Ale moje przywiązanie do was... Bardzo, bardzo ci jesteśmy wdzięczni za te odwiedziny i za oznaki przywiązania. Na posiłek na razie nie zanosi się, ale za to zanosi się na Brydżyka. Zagrasz? No i chętnie. No to zaczynamy. Kasjusz rozdaje. Jeżeli nam z Kasjuszem tak będzie szła karta jak ostatnim razem, to Ave Cezar Imperator morituri te salutant. No. Bez atu, bez... Dwa piki. Dwa bez atu. No to, zaraz, trzeci pik. Pas. Kontra. He. Tu brute kontra me. Nieszczęśliwi myśmy chłopcy, chociaż nie sierotki. Gorszy dopust dla mnie obcy, myśmy kazirodki. Naszej mamy nie kochamy, tak jak dzieci inne. To, co do niej odczuwamy, nie jest tak rodzinne. Więcej damy mamy z niej, samej mamy mamy mniej. Hej, hej, mamy mniej, samej mamy mamy mniej. Gdyby nasza mama była mniej w rodzie mocna, to by może nie zrodziła u nas kazirodztwa. Ale gdyśmy mamę latem zaszli raz w kąpieli, tośmy zaraz obaj z bratem całkiem zedbieli. Więcej damy mamy z niej, samej mamy mamy mniej. Hej, hej, mamy mniej, samej mamy mamy mniej. Los zgotował nam pułapkę dosyć makabryczną, że miast mamy, mamy babkę bardzo apetyczną. Nie pojmiemy taty za nic, że od mamy odszedł i współczucie targa nami szczerze kazirodcze. Więcej damy mamy z niej, samej mamy mamy mniej. Hej, hej, mamy mniej, samej mamy mamy mniej. Mitologii Grecy brodzą, bo sam pas w paskudstwie. I co chwila Kazi rodzą w innym kazirództwie. Wciąż ktoś Kazi z kimś sam na sam, o bogowie święci. Czemu żeśmy w innych czasach z bratem nie poczęci? Lecz nie skarżmy się na głos, starej Grecji mściwy los. Cyt, cyt. Wściwy los, więc nie skarżmy się na głos. Kabaret Jurki przedstawia Rozmowy niemożliwe. Witam Państwa w audycji Rozmowy niemożliwe. Dzisiaj naszym gościem jest człowiek wyjątkowy, posiadacz wielu talentów, autor słynnych cytatów, zręczny dyplomata i władca, Gajusz Juliusz Cezar. Awe. Panie Juliuszu, czy trudno było zostać takim władcą jak pan? Panie redaktorze, ścieżka mojej kariery zawodowej, muszę powiedzieć, nie była łatwa. W starożytnym Rzymie nikt nikomu nie dawał niczego za darmo. Nie wystarczyło wystąpić w jednym konkursie mówców, żeby zostać gwiazdą. Nie pociągała pana łatwa sława. Oczywiście, że pociągała. No to ludzkie. Jednak nie interesowało mnie 5 minut sławy. Ja chciałem mieć co najmniej godzinę. Był pan kapłanem, żołnierzem, politykiem. Które z tych zajęć lubił pan najbardziej? Najbardziej lubiłem być dyktatorem. To dawało pełne poczucie własnej wartości. Jest pan autorem wielu słynnych cytatów. Kiedyś nie było Facebooka, a trzeba było jakoś budować PR. I to był bardzo dobry sposób. Coś się powiedziało, a ludzie to roznosili, jak choroby. A który lubi pan najbardziej? Alea Acta Est? Czyli kości zostały rzucone? O, to było dobre. Z tym cytatem wiąże się nawet taki obiegowy żart, że powiedziałem tak, opuszczając małżonkę. Jednak to tylko satyra. Bardziej lubię Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Ten cytat lepiej do mnie pasuje. A lubiłem takie akcje, gdzie można było zwyciężać. To dawało konieczną popularność. Tak jak pański związek z Kleopatrą. Kleopatra była wyjątkową kobietą. Niemniej pachniała odrobinę jak pastuch. Pewnie dlatego, że kąpała się w kozim mleku. Ostatecznie, że tak powiem, przeszła bokiem. W końcu była Egipcjanką. Jednak i na pana przyszedł kres. Sztylet Brutusa zakończył pańską karierę. Ryzyko zawodowe. Kiedy człowiek staje się sławny, ma władzę, piękne kobiety, no to musi liczyć się z zazdrością. Nawet ze strony przyjaciół. Ostatecznie nie mam za złe Brutusowi, że mnie zdradził. To nadało mojemu życiorysowi dodatkowego dramatyzmu. Rozmowa jest oczywiście fascynująca. Niemniej musimy już kończyć. Co by pan powiedział na pożegnanie naszym słuchaczom? Posłużę się swoim cytatem. Strzeżcie się ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni. Naszym gościem był Gajusz Juliusz Cezar. Awe. Koniec. ogień w wątrobie, w bucie piach. W ocenie ludzi jestem powietrzem, czas ich nawróci jeszcze jak! Mój się świeci pustką, ale wiem, że świeci dełka w cenie są. Zabieram głos, zobaczysz jeszcze geniusza we mnie. Chorzy i megaloman. W poszukiwaniu dobrych, mocnych sentencji na każdą okazję można byłoby się po prostu rzucić w literaturę. Czerpiąc nadal z mitologii, o tym za chwilę Krzysztof Wakuliński w monologu Przemysława Borkowskiego, albo czerpiąc chociażby z Szekspira. Trzykroć wrzasnął bury kot. Ha, ha, ha. I znów goły kwili jesz. Ha, ha, ha. Kacyk skończył pierwszy lot. Harga płacze, śpiesz się, śpiesz. Wokół kotła raz i dwa, dobra rada nie jest zła. Raz i dwa i znowu w krąg, nie oszczędzaj siostro rąk. W gniłych kiszek wrzucam kłop, ścisłą krew i smoczy ząb. Ja ropuchę, która tkwi od 31 dni pod kamieniem sącząc jad. Już on się na twardo zsiadł. Prędzej, prędzej skończmy z tym. Parska kocioł bucha dym. Prędzej, prędzej skończmy z tym. Parska kocioł bucha dym. Żywcem kładę węży zwój, język psa i trupi łój. Żaby oko, gacka puch i ciężarnej małpy brzuch. Żądło żmij, tuzin wszy, teraz siostro gotuj ty. Skończmy z tym, parska kocioł bucha dym. Prędzej, prędzej skończmy z tym, parska kocioł bucha dym. Smoczą łuskę, wilczy kieł, dwa tuziny tłustych pkeł u domu mi. Ale żółć, którą rekin w pysku żuł. Mleko, korzeń mandragory, który krzyczy do tej pory. I cmentarnych cisów liść. Ha! I cykuty z żółką kiść. Ha! Ponadto sześć paluszków dzieci uduszonych w łóżku. Wargi turka, pustota i wątroby chociaż stara. A dla smaku zawiesiny splunę w kocią resztką śliny. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Prędzej, prędzej skończmy z tym. Parska kocioł bucha dym. Stućmy teraz krwią babona. Zupa musi być czerwona. Czarci zapach, ależ tak wyśmieni. Jakiś ochłop albo kość. Teraz siostry wokół kotła. Plosy zwiedzmy, gdzie jest miotła. Ja zatoczę pierwszy krok. Nie oszczędzaj siostry rąk. Cicho, czart do bramy puka. Wiem to po swędzeniu kciuka. Otwórz siostro, otwórz drzwi. To ktoś grzeszny, to ktoś zły. Syzyfowe prace. Można odnieść wrażenie, że pan Ziutek nigdy się nie zajmuje istotnymi sprawami. Że sobie chodzi, czasami leży, coś sobie tam zje, wypije. To od i całe jego zajęcie. Nie. Nic bardziej błędnego. Pan Ziutek bardzo często rozmyśla. I to o wcale poważnych kwestiach. Żeby nie być gołosłownym, przytoczymy taki oto przykład. Mycie. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że myć się trzeba. Ale czy ktoś w przekonujący sposób wytłumaczył kiedyś dlaczego? Ludzie przyjmują konieczność mycia się na wiarę. Uważają, że tak trzeba. Trzeba, no. O, i koniec. Ojciec się mył. Dziadek się mył. No to i ja się umyję. A co gorsza, szaleństwo to zdaje się przybierać na sile. Jeśli dziadek mył się raz na tydzień, ojciec trzy razy w tygodniu, to ty, człowieku, weź się myj codziennie. Jeśli dalej tak pójdzie, niedługo ludzie w ogóle nie będą wychodzić z wanny. Pan Ziutek, jako umysł niepokorny i niezależny, zawsze gardził tego typu stadnymi zachowaniami. Przeprowadził na sobie wiele eksperymentów i doszedł do wniosku, że wytrzymać bez mycia da się. I to całkiem długo. Większość gatunków zwierząt w ogóle się nie myje. Co najwyżej iska. A inni wszyscy ludzie mają tak ponawalane we łbach jak my. Tacy na przykład Eskimosi przez całe życie się nie myją. A proszę, tylko popatrzeć na zdjęcia. Jacy uśmiechnięci. No tak, tak. Może i mycie nie jest absolutnie konieczne. Ale z drugiej strony, dlaczegoż by w zasadzie się nie myć? A komu to na Boga przeszkadza? Mycie jest głupie. Mycie to głupia, bezsensowna czynność, której absurdalna powtarzalność nigdy nie osiąga celu. Tak, pan Ziutek zauważył to już wiele lat temu, będąc dzieckiem. Choćbyś się nie wiem jak długo mył rano, wieczorem i tak będziesz brudny. Choćbyś się nie wiem jak szorował, nie wiem jak moczył wieczorem i tak rano będziesz się czuł nieświeżo. Istne błędne koło. Syzyfowe prace, można powiedzieć. Czy jest w tym sens? Czy nie lepiej poświęcić zmarnowany w ten sposób czas na jakieś pożyteczne zajęcie? Na przykład oglądanie telewizji? Nie musimy chyba dodawać, że pan Ziutek tak właśnie myśli. Bezkompromisowa ta postawa naraziła go na wiele przykrości, a nawet szykan. Przyjaciele się od niego odsunęli. No cóż, w sumie i takich nie miał zbyt wielu. Rodzina zerwała z nim kontakty. Zresztą, co to za rodzina? I co to za przyjaciele, którzy opuszczają człowieka w takiej chwili? W chwili, w której toczy właśnie nierówną, bezpardonową walkę z konformizmem i oportunizmem społecznym, z serwilizmem, brakiem tolerancji dla inności, niechęcią do spojrzenia innego niż dominujące. Pan Ziutek nie ma zamiaru ich żałować. Wizjonerzy zawsze bywali samotni. Kopernik, Galileusz, Elvis Presley. Przykłady można by mnożyć. Historia jednak w końcu przyznawała im rację. Póki co panu Ziutkowi pozostaje tylko jego bardzo dobry kolega Stefan, który poglądy pana Ziutka popiera w całej rozciągłości. Cóż, kolega Stefan posiada jednakowoż żonę, więc swoich radykalnych przekonań nie może zbyt często stosować w praktyce. Żony bywają pod tym względem dziwnie nieprzejednane. Mają dłuższe nosy, czy co? Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przyciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit, z chemicznej pralni z krótkim dopiskiem: odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pusie golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? I w którym z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać też kolejną z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć: precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć. Nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, blask twych oczu, blask zabierze inna, lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pusie golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja. Piosenkę Wojciecha Młynarskiego śpiewała Kalina Jędrusik. Za chwilę już powtórka z rozrywki, ale jeszcze prezenty. Mamy dla Państwa zaproszenia na pierwszy wieczór z cyklu Impro z gwiazdami. Takie wieczory improwizacji kabaretowej organizowane będą w Warszawie przez kolektyw Przyjezdni. I pierwszym gościem, który będzie z Przyjezdnymi improwizował, jest Robert Górski, znany Państwu doskonale z kabaretu Moralnego Niepokoju. W Warszawskim Centrum Zarządzania Światem 13 stycznia, czyli w następny wtorek o godzinie 20. Więcej informacji można znaleźć na profilu Przyjezdnych na Facebooku. Mamy dla Państwa kilka zaproszeń na to wydarzenie. Tym razem będziemy je rozdawać, uwaga, drogą mailową. Proszę pisać, adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Proszę pisać teraz w tej sprawie. Za mniej więcej 21 minut, godzina 15. Dzisiejsza powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego rozpocznie się karnawałowo. Zasady poruszania się w przestrzeni karnawałowej wyjaśni za chwilę Jacek Fedorowicz w monologu z 1974 roku. Następnie jeszcze o świątecznym kieliszeczku zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz. Dalej skecz Adama Kreczmara, w którym wezmą udział Seweryna Broniszówna i Grażyna Barszczewska. Skecz, który będzie próbował objaśnić subtelne różnice między wczorajszą a dzisiejszą młodzieżą. Na koniec, a podtrzymam Państwa w niepewności. Drodzy słuchacze, nadszedł najwyższy czas, abyśmy się nauczyli kilku podstawowych zasad savoir-vivre stosowanych w bieżącym karnawale. Podkreślam, w bieżącym. Nasz kodeks obyczajowy ulega ciągłym zmianom na lepsze i nie widzę powodów, dla których mielibyśmy uparcie tkwić w przestarzałych XIX-wiecznych przesądach, także na odcinku rozrywek karnawałowych. A więc ubieramy się elegancko, to znaczy czarny garnitur, brązowe lub beżowe buciki, koszula obojętna, może być nawet w kratkę, natomiast krawat serdecznie radzę zawiązany na stałe na gumce. To bardzo praktyczne, szczególnie gdy ktoś będzie chciał złapać nas za krawat. Srodze się zawiedzie, W kieszonce marynarki zamiast przestarzałej chusteczki długopis lub dyskretnie wystający grzebień. Tak przystrojeni wybieramy się do eleganckiego nocnego lokalu. Przyszliśmy tu oczywiście po to, aby potańczyć, ale przyszliśmy sami. Zapraszanie partnerki wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Jest to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy za okno, bo przecież w lokalu znajduje się wiele pań i zapewniam, że elegancki, a także znający zasady savoir-vivre młodzieniec z pewnością nie będzie miał żadnych kłopotów ze znalezieniem partnerki do tańca. Weszliśmy. Wybieramy sobie partnerkę, krążąc wśród stolików, przy których siedzą inni uczestnicy zabawy. Oglądamy dokładnie, nachylając się nad stolikami, ponieważ w lokalach światło najczęściej jest przyćmione i z daleka gorzej widać. Kiedy już obejrzeliśmy sobie wszystkie panie, podchodzimy do stolika, przy którym siedzi nasza wybrana. Kłaniamy się grzecznie i pytamy: pan pozwoli? Bo spytaliśmy o pozwolenie oczywiście mężczyznę, który siedzi przy stoliku z naszą wybraną. Najczęściej oboje są zajęci sobą. Istnieje niebezpieczeństwo, że nie dosłyszą naszego grzecznego pytania. Dobrze jest więc najpierw trącić mężczyznę w ramię lub lekko potrząsnąć i dopiero wtedy spytać: pan pozwoli? Reakcje mężczyzny mogą być różne. Może nam odpowiedzieć: ja nie tańczę. Wtedy wyjaśnimy, że chodzi nam o taniec z jego panią. Prawidłowa reakcja na naszą propozycję to zgoda. Najczęstsza jednak reakcja to odmowa. Nie odchodzimy wtedy, tylko mówimy grzecznie: ale tylko jedną trójeczkę. Mając na myśli trzy tańce, które zazwyczaj łączone są w trójki, po czym orkiestra idzie na kolację. Jeżeli mężczyzna nadal się nie zgadza, mamy dwie możliwości. Albo zwrócić się bezpośrednio do kobiety, to znaczy ująć ją za rękę i pociągnąć w stronę parkietu, albo też dalej pertraktować z mężczyzną: pan nie żartuje, bo ja żartów cholernie nie lubię. W tym momencie najczęściej podnosi się z krzesła pani, która nie chce dopuścić do tego, aby mężczyzna, z którym przyszła, zachował się niewłaściwie, bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ów mężczyzna jest wychowany znacznie gorzej od nas i będzie chciał wywołać awanturę. Niestety, dobre wychowanie nie jest na razie zjawiskiem powszechnym i mimo naszej uprzedzającej grzeczności możemy narazić się na potraktowanie niezgodne z zasadami nowoczesnego savoir-vivre. Do usłyszenia. Wiem, że nie był to rok wyjątkowy. Wiele było po drodze wyrzeczeń, ale teraz nareszcie są święta, a więc schwyćmy za kieliszeczek coś dobrego się zdarzyć musiało. Ludzki odruch, śmiechu parę garstek. W taki dzień przecież to jest niemało. Więc wychylmy ten jeden naparstek. Zapachnie igliwiem, żaróweczki oświetlą choinkę. O przyszłości pomyślmy życzliwiej.

I bezduszne. Ale szczere. Jak ktoś ma 89 lat, to najwięcej ceni szczerość. Skąd babcia bierze takie wiersze? Z miesięcznika Nowy Wyraz. No, ja babci przeczytam coś na odtrutkę. Ani się waż, bo wy dziedziczy. Zaabonuj Nowy Wyraz, to się wciągniesz. Mnie też z początku nie było łatwo. Kiedy ja naprawdę wolę Gałczyńskiego. Jasnorzewską? I Tuwima. Ręce opadają. Ja nigdy nie zrozumiem tej dzisiejszej młodzieży. Są poeci jak orkiestra pułkowa. Trom to do toro, trom to do toro, trom to do toro. W tarabanach i w piszczałkach i w buzonie. Trom to do toro, trom to do toro, trom to do toro, trom to do toro. Słuchaj jeno, kono nasi, lewa, przeszli, koniec. Są poeci jak orkiestra. Orkiestra cygańska. Tirli, tirli, tirli, tirli, tirli, tirli. Krowy w getrach, muchy w smole, chrząszcz brzmi w trzcinie. Tirli, tirli, świerszcz w stodole. Tirli, tirli, do słuchania. Tirli, tirli, tirli, tirli. Nawet nie do tańca. Są poeci jak żonglerzy cyrkowi. Hop na lala, hop na lala, hop na lala. Słowa piłka, słowa obręb, słowa krążek. Oczy w prawo, oczy w lewo, hop na lala. Oczy w górę, hop na lala, hop na lala. Nabić w butle, oczarować, hop na kogo zdążę. Są poeci belfry od rachunków. Pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r. Przywołują do swych słów jak do tablicy. Pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat, pi r kwadrat. Ratunku. Dzwonek. Pauza. Uciekajmy na ulicę. Są poeci, wypij jeszcze. Są poeci, dwóch poetów, 100 poetów, 1000. A ten jeden jeszcze ciągle siedzi w łonie i przez matkę mówi wierszem, nic nie pisząc. Piotr Frączewski kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. I muszę się przyznać. Od wczoraj zastanawiałam się, jak zapowiedzieć materiały, których za chwilę posłuchamy. Wypadałoby w tym miejscu mieć przygotowaną jakąś błyskotliwą puentę, jakieś podsumowanie ostatnich mniej więcej 50 minut, ale... Ani mi to do wielkich sentencji, o których mówiliśmy, nie pasuje, ani do literatury, ani tym bardziej do karnawału i świąt, ale mam przygotowane usprawiedliwienie. Po prostu. Tak chcę się dzisiaj z Państwem pożegnać i już. Najpierw w takim razie odezwą się Dariusz Kamys i Grzegorz Halama z balkonu. To ważne, że z balkonu. Następnie zaśpiewa Piotr Bukartyk. O, i dziękuję, i do usłyszenia, i już. Szybko na balkon, samochód nam kradną! Irena, my nie mamy balkonu! Nie mamy? Zastanawiam się od lat, irytując tym rodzinę, czy to, że się kręci świat, jakąkolwiek ma przyczynę, co go co dzień wprawia w ruch, czy jakiś duch, czy anioł stróż, czy po prostu to tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. To tak jest i już. I już. To tak jest i już. To tak jest i już. Czy to tak jest i już. I już. A filozofów ilu chcesz?